końcu ja ten rok. Na co ja ten rok? Jak zawsze, perfekcyjnie. W nowym dniu, perfekt. Czwartek, 16 maja, dziś Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Czego tu życzyć? Może słońce? Słońce bez końca? Pan Konrad powolutku, po cichutku podążający do Madrytu, śle te promienie słoneczne w dokumentacji fotograficznej. Jak nic, mnóstwo słońca. No a dziś w prognozie pogody, jak na lekarstwo, pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienie, opady deszczu. A w pasie od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze oraz na południowym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby, umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w wielu miejscach porywisty. No i między innymi w czasie burz oraz na wschodzie kraju do 65 do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach no dziś w ciągu dnia całkiem przyzwoicie. Nad samym morzem 13-14 stopni, w centralnej części kraju do 18-19. Są w wielu miejscach także właśnie około 18-19. Najwyższa temperatura dziś lokalnie na Podkarpaciu tam do 20 stopni. No pogoda za oknem jak w piosence. Thank you. sporo tychże promieni słonecznych. Pan Konrad nominalnie z Leszna, ale tuż przed Madrytem, myślę. Także powitanie od pani Bożeny z Częstochowy. Taka beznadzieja na dworku, ale pani Bożena pozdrawia panią Iwonę z Nysy. Też bez rowerka dziś serdeczności. Bardzo pięknie dziękujemy. I jeszcze pan Paweł kłania się nisko w drodze do pracy. Wycieraczki też pracują. Może nie na pełnych obrotach, ale jednak. No właśnie, w wielu miejscach. Tak właśnie. Jeszcze pan Mirek z miasta Łodzi dopytowywuje, dlaczego to Zośka jest taka zimna i mokra. Gorąco pozdrawia nasz wierny słuchacz. Pięknie dziękujemy. 9 stopni to w Świętokrzyskiem, w Sandomierzu. Piękny dzień o każdej porze. Nie pada, nie pada. Pogodnego dnia życzy pani Mirka. Bardzo serdecznie dziękujemy. No a jak ten dzień będzie się przedstawiał? Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, prezydent ma podpisać ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Przypomnijmy, po wejściu w życie ustawy rozszerzającej 500+, ze świadczenia skorzysta w sumie 6 800 000 dzieci. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. O 9:00 ostatni dzień posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o krajowym zasobie nieruchomości, a zawiera on rozwiązania służące sprawnej realizacji programu Mieszkanie Plus. Będzie można m.in. zwiększyć zasób gruntów do wykorzystania właśnie na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Niewykluczone, że odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego. A przypomnijmy, zakłada on m.in. zaostrzenie kar za pedofilię. Zbrodnie te nie będą się przedawniać. Były minister finansów Mateusz Szczurek złoży dziś zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Zgodnie z harmonogramem prac posiedzenie z jego udziałem zaplanowano na 10:00. Przypomnijmy, Mateusz Szczurek był szefem resortu finansów w latach 2013-2015 w rządzie PO-PSL. Dziś z okazji przypadającego jutro Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie o 10:00 odbędzie się konferencja Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata. Wieczorem zaplanowano doroczną wielką galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Ta uroczystość jest kulminacją obchodów święta, które w Polsce trwają od marca do czerwca. Odbywają się wtedy publiczne debaty, konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne, także konkursy, a ich organizatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Święto stanowi okazję do spotkania przedstawicieli branży teleinformatycznej, także administracji państwowej, samorządowej oraz reprezentantów świata naukowego. To jest naszego radiowego ogródka. Światowe gwiazdy, world music, także twórcy polskiej muzyki tradycyjnej wystąpią podczas 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jego ideą, jak wiemy, jest promowanie muzyki opartej na ludowych źródłach polskich i zagranicznych. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego koncertem Muzyka źródeł. Jednak w tym roku organizatorzy postanowili zwrócić uwagę na obecnie bardzo ważny nurt wykonawstwa tradycyjnego, który kontynuują potomkowie i uczniowie mistrzów, młodzi muzykanci z terenów wiejskich. 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja potrwa do 19 maja. Organizuje go Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Wszystkie przesłuchania i koncerty można usłyszeć na żywo na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. A więcej wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, zarówno w porannym, jak i popołudniowym, zapraszamy do trójki, także na portalu polskieradio24.pl. Na budziku kwadrans po 5:00. finał Eurowizji nie dla tuli. Ale mocno trzymamy kciuki za ich kolejne wyczyny. Fantastyczne te płytowe i koncertowe. Przyznam szczerze, że na żywo oglądać i słuchać, palce lizać. Palce z dżemem. Prawie 20 minut po godzinie 5 sięgamy do prasy. Zaczniemy od dzisiejszego Pulsu Biznesu, w którym czytamy, że do końca marca 2019 roku firmy energetyczne miały skorygować umowy, by dostać rekompensaty za CO2. Otrzymają je dopiero w sierpniu. Rząd zebrał nieco ponad 1,5 miliarda złotych. Od początku roku obowiązuje tak zwana ustawa prądowa, mająca na celu ochronę odbiorców energii przed gwałtownym wzrostem cen spowodowanym drogim węglem i uprawnieniami do emisji CO2. Ministerstwo Energii przewidziało w niej obniżkę akcyzy i opłaty przejściowej oraz wypłatę rekompensat dla dostawców prądu w zamian za utrzymanie cen dla odbiorców na poziomie ubiegłorocznym. Przypomina dzisiejszy Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że sędziowie, nawet ci, którzy nie byli zaangażowani w komunizm, nie domagali się od swoich skompromitowanych kolegów, by odeszli z zawodu dla dobra całego środowiska, napisały ofiary komunistycznych represji w liście, który opublikowała dzisiejsza Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a jej ustrój opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, której to władze powinny działać na podstawie i granicach prawa. Te zasady zapisane są w naszej konstytucji. Nie sposób jednak uznać, że w III RP były zawsze rzeczywiście przestrzegane, czytamy w liście. Zaznaczono w nim, że dotyczy to przede wszystkim władzy sądowniczej sprawowanej w naszym kraju przez sądy tworzone od 1989 roku, także przez sędziów, którzy w przeszłości uwikłani byli w system komunistyczny. Trzecia RP pozwoliła zdeprawowanym funkcjonariuszom PRL, chętnie służącym totalitarnej władzy, przejść suchą nogą do nowego systemu, następnie wydawać wyroki w imieniu wolnej Polski oraz kształcić i wychowywać nowe pokolenia sędziów, podkreślono w komunikacie. Sądownictwo uniknęło dekomunizacji, piszą ofiary komunistycznych represji. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że strażaków ewakuujących pod warszawską szkołę po alarmie o podłożonych ładunkach wybuchowych można było słuchać jak radia. W przypadku realnego zagrożenia wiedza o przebiegu akcji dla zamachowców byłaby bezcenna. Najczęściej właśnie po prawdziwym ataku bombowym odpalane są kolejne ładunki, które maksymalizują liczbę ofiar. Służby na podsłuchu, by uniknąć wpadki, używają prywatnych telefonów. Śledztwo dziennika Gazety Prawnej. No i jeszcze z tej gazety o tym, że Legia robi wszystko, by nie obronić mistrzostwa. W Białymstoku przegrała po samobuju. A więc wiele się dzieje w polskiej piłce. No i do tego Piast mógł już w Szczecinie świętować tytuł, ale mistrza Polski poznamy w niedzielę. To także z dziennika. A więcej oczywiście w prasie po 6.30, a z wiadomości sportowych po godzinie 7 w porannym zapraszamy. Już teraz serdecznie zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5 z muzycznego kalendarza. Dziś wspomnienie Macieja Zębatego w 75. rocznicę urodzin artysty. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś, Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. ...75 lat temu urodził się Maciej Zębaty, zmarł w roku 2011. 25 minut po piątej, pozostałe daty. W 1657 roku zginął śmiercią męczeńską jezuita Andrzej Bobola, kaznodzieja prowadzący działalność misyjną wśród wyznawców prawosławia na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. W 1938 roku został kanonizowany, od 2002 jest patronem Polski. 316 lat temu zmarł Charles Perrault, francuski pisarz. Wydał kilka zbiorów bajek prozą, które były francuską wersją baśni krążących w tradycji ustnej. W 1920 roku urodził się Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta, miłośnik i popularyzator jazzu. 90 lat temu w Los Angeles odbyło się pierwsze rozdanie Oscarów, nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 1960 roku Theodore Mayon z Hughes Research Laboratories z Malibu w Kalifornii po raz pierwszy uzyskał światło laserowe. Rok 1960. 28 lat temu Straż Graniczna, powołana na mocy ustawy z października 1990 roku, w całości przejęła obowiązki Wojsk Obrony Pogranicza. Podstawowe cele Straży Granicznej to oczywiście ochrona granic państwowych oraz przeciwdziałanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości transgranicznej. No i dziś święto. Święto Straży Granicznej. Wszystkim ludziom branży składamy najlepsze życzenia. 19 lat temu zmarł prozaik, publicysta, uczestnik Powstania Warszawskiego Andrzej Szczypiorski. No a w muzycznym kalendarzu kolejna data, tym razem urodziny i najlepsze życzenia urodzinowe właśnie z okazji 48. urodzin Marcinowi Rozynkowi. Wszystkiego dobrego. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż. Najlepsze życzenia urodzinowe, jubilatowe śle, między innymi pani Aleksandra. Kto wie, może pan Marcin Rozynek słucha. Jeśli tak, to oczywiście wszystkiego dobrego. Sygnały od państwa te pocieszające, same dobre. Po hiszpańskich wakacjach pora wrócić do rzeczywistości w Głogowie Małopolskim. Na razie 10 stopni. Pozdrawia pani Kasia. Inna pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, że plus 14. Ciepło, przyjemnie, coś kropi z nieba, ale niech kropi. Kawa już była. Chętnie, jak zawsze, dziś potrzebna, szczególnie spokojnego dnia życzę pani Kasia. Podbija stawkę temperaturową pan Tomek, alkobar na słuchu, na razie 30 stopni, ale w ciągu dnia dobijemy do 40. No ale szykuje się, to tak ku pokrzepieniu serc po zimnej zośce, zmiana pogody na weekend. Jak dodaje pan Tomek, w piątek 39, w sobotę 39. Niedziela już do pracy, pewnie 38. To rzeczywiście z 40 jest ochłodzenie, taki regres pogodowy. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku i odlicza, że byle do 15 w pracy. No i piątek wolny, więc w Małopolskę. Na razie w Opolu na liczniku 8. Za 28, 6. Dziś pochmurno, choć możliwe przejaśnienie, ale też i popada deszcz od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze oraz miejscami na południowym wschodzie możliwe burze. Najmocniej dziś popada na wschodzie Małopolski, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na ziemi lubuskiej, łódzkiej oraz w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w wielu miejscach porywisty, w czasie burz do 65, a na wschodzie do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Na termometrach dziś najniższa temperatura na północy 11-12 stopni nad samym morzem, ale w większości regionów 17-18, w centrum i na południu do 19, a lokalnie na Podkarpaciu do stopni 20. No i zdaje się, że tak jak u pana Tomka Walkobar, każdego dnia ciepło, ciepło, ciepło, ciepło, 23, 24, 25, w połowie przyszłego tygodnia, dobrze, już, bo pan synoptyk oszaleje. Byle do wiosny. Gdyby nie to nagranie, to nie wiedziałbym, jak to... Przepraszam zanucić, ale pan Jacek z Krakowa tak właśnie tam... Da, da, da, dam, da, da, da, da, dam. Tak właśnie, nie wiedziałem skąd to. A to Nazaret w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. I wspomnienie perkusisty formacji Darrell Sweet urodził się w 1947 roku, równo 72 lata temu. Zmarł w 1999. Za 23,5 minuty szósta okazja do tego, by zrobić głośniej. A niech sąsiedzi też wiedzą, że słuchają państwo trójkowego budzika. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Jima Hensona, aktor, producent amerykański, zmarł w 1990 roku, a światowy sukces, jak wiemy, przyniosły mu wymyślone w latach 50. Mapety. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. But moi! Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Budzikowe kalendarium muzyczne. Grunge'owe dźwięki i już cisza, pisze pani Ela. Cisza, ciepłe, wilgotne powietrze, świat się nawilża, pięknie jest jesień, jeszcze zieleńsza, jesień jesieńsza odżywa tej wiosny. Bardzo pięknie dziękujemy. Na zamknięcie muzycznego kalendarza trochę łomotu zrobili panowie z Nirwany, a szczególnie dziś Chris Novoselic, basista formacji, który kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 16:06. No i co tam za oknem? Pada, nie pada, pada, nie pada. No wypada, że pada. No i wypadło na country w budziku. Jak zwykle o tej porze przygotował, prezentuje Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mel Kilgore Znany piosenkarz w latach 60. muzyki country napisał kiedyś piosenkę Ring of Fire. I to był wielki przebój Johnny'ego Cash'a. Chyba z tego Mel Kilko jest znany. Natomiast później napisał także piosenkę z Claude'em Kingiem i była to wielka, wielka, niespodziewana atrakcja dla wszystkich fanów country, mianowicie piosenka Wolverton Mountain. Rzecz opowiada o tym, że zakochany chłopak, oczywiście wiejski chłopak, chce wybrać się na górę Wolverton, tam gdzie mieszka ten Clawell, który jest bardzo strasznie ostry, pilnuje swojej córki, ale chłopak się zakochał i musi do niej dotrzeć, choćby nie wiem co. Na razie nie zdradzę wykonawcy, niech państwo posłuchają wnikliwie. Said don't go on Wolverton Mountain. If you're looking for a wife, 'cause Clifton Clowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects a bear. The bears and birds tell Clifton Clowers, if a stranger should wander, all of my dreams on Wolverton Mountain, I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. Though Clifton Clowers, he may take my life. Her tender lips are sweeter than honey. Wolverton Mountain protects the bear. The bears and birds tell Clifton Clowers, if a stranger should wonder there, I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. Just not right to hide his daughter from the one who loves all. Her tender lips are sweeter than honey. Over that mountain, the depths of death. All the bears and birds tell Clifton Clowers, if a stranger should wonder there. I don't care about different flowers. I'm gonna climb up on that mountain. I'm gonna get to what I love. I just don't care about old Clifton flowers. I'm gonna get to what I love. Tak, proszę państwa, nie mylicie się. To był Louis Armstrong, który właśnie był tym wiejskim chłopakiem, który Cliftona Clawella, pilnującego swojej córeczki, oszukał zapewne, bo doszedł do niej z dobrym skutkiem. Ba, w 1974 roku Louis Armstrong nagrał całą płytę złożoną z przebojów country. No to może w takim razie Crazy Arms, także bardzo znana melodia. Szalone ramiona country Louis Armstrong. Now blue ain't the word for the way that I feel. And a storm is brewing in this heart of mine. This is

za 4 minuty o 6 serwis. Potem poranne zapraszamy. My zapraszamy na jutro, a na koniec dziś In The End z płyty tygodnia The Cranberries. Bardzo pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Chłodej. Dobrego dnia, do jutra.